Spegelsalen. Det är så kallad spegelsalen och enorm höjd till taket och sånt där. Och här finns då möbler från den tiden där Bergmansläkten har funnits. Och till exempel det här bordet, matbordet som finns här, man måste vara 6 man för att lyfta det. För det är så enormt tunga alltså. Och sen är det skåp och så. Och alla som kommer hit upp för trappan, de säger, åh, ska vi bo här? Och då har det rum in till det här spegelsalen. Och jag måste säga att det är otroligt vackert. Och vi har försökt att hålla stil så att det ska vara lite, så att säga, herrgårdsaktig. Och så. Och sen om vad, ja, vi som nu sitter i styrelsen, vi har inte valt den här färgen till väggar och så. Men jag måste säga att det är inget dumt val. För det förr i tiden var ju många gånger rummålade i färgglada färger. Så här som vi har nu. Jag vet inte vad man ska kalla den här färgen, om det är en liten rosa cerisblandning. Här var en stor frukostmiddag hos grosshandlaren Bergman på Grytnäs för resande och ortens ståndspersoner. Här liggande många fartyg är och festligt flaggprydda. Vid frukosten föreslår grosshandlare Bergman riksdagsmännens skål och önskar dem välkomna till Norrlands mäktiga floder med dess grönskande dalgångar belysta av en sol som motvilligt sänker sig under synranden och till dess skogar på det förtrollade berget som väntar sin prins för att förlösas ur förtrollningen. Så står det i tidningen sedan en grupp med riksdagsledamöter besökt Grytnäs i samband med en Norrlandsresa sommaren 1880. Såväl Johan August som hans son John August Bergman försöker leva ett ståndsmässigt herrgårdsliv på Grytnäs. Här har man mycket tjänstefolk, träpatronernas levnadssätt är någonting nytt i Kalixtrakten. Det stora bordet och skåpet är alltså kvar på Grytnäs sedan familjen Bergmans tid. Likaså de två stora speglarna. Fortsätt nu ut i parken. Börja med att gå bakom huset till den lilla springbrunnen som finns där.